50 languages. 59. در اداره پست. در اداره پست. نزدیکترین پستخانه کجاست؟ نزدیکترین پستخانه کجاست؟ تا نزدیکترین پستخانه خیلی راه است. تا نزدیکترین پستخانه خیلی راه است. نزدیکترین صندوق پست کجاست؟ نزدیکترین صندوق پست کجاست؟ من تعدادی تمبر لازم دارم. من تعدادی تمبر لازم دارم. برای یک کارت پستال و یک نامه. برای یک کارت پستال و یک نامه. هزینه ارسال به آمریکا چقدر است؟ هزینه ارسال به آمریکا چقدر است؟ وزن بسته چقدر است؟ وزن بسته چقدر است؟ می توانم آن را با پست هوایی ارسال کنم؟ می توانم آن را با پست هوایی ارسال کنم؟ چقدر طول می کشد تا بسته به مقصد برسد؟ چقدر طول می کشد تا بسته به مقصد برسد؟ کجا می توانم تلفن بزنم؟ کجا می توانم تلفن بزنم؟ نزدیکترین باجه تلفن کجاست؟ نزدیکترین باجه تلفن کجاست؟ کارت تلفن دارید؟ کارت تلفن دارید؟ دفترچه تلفن دارید؟ دفترچه تلفن دارید؟ پیش شماره کشور اتریش را می دانید؟ پیش شماره کشور اتریش را می دانید؟ یک لحظه نگاه می کنم. تلفن همیشه اشغال است. تلفن همیشه اشغال است. چه شماره ای را گرفته اید؟ اول باید صفر را بگیرید.